Hendekler kazılıp ateşler doldu, mazlum halk özlemle korkuyla döndü. Hendekler kazılıp ateşler doldu, mazlum halk özlemle korkuyla döndü. Bir feryat kapladı şehri yuhtudu, bir feryat kapladı şehri yuhtudu. Anneler yavrular hepsi kavruldu, anneler yavrular hepsi kavruldu. Sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok fasırları. Mesaj oldu bize Uhdud ashabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı. Sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok fasırları. Bir gencin kanında doğan kıyamı, bir gencin göğsünden çıkan feryadı, bir gencin kanında doğan kıyamı, bir gencin göğsünden çıkan feryadı. Kanlı gömleklerin bayraktarlığı, kanlı gömleklerin bayraktarlığı. Uhdud ashabına anlat azabı, Uhdud ashabına anlat azabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı. Sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok asırları. Mesaj oldu bize Uhdud ashabı. Ey Uhdud ashabı, Uhdud ashabı. Sizi duyan kişiler hep ağladı. Feryadınız açtı çok asırları. Mesaj oldu bize Uhdud ashabı.